www.attableeg.com, The Reviver of Iman. سيدنا علي زين العابدين ابن حسين ابن علي رحمة الله تعالى جو آگے سنانے جا رہا ہوں علماء شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سناتے تھے مجلس میں اور میں سمجھتا ہوں خود بھی روتے تھے اور لڑاتے تھے اس سے پہلے تھوڑی سی بات اس کی بات سناؤں گا ابن معائنہ کا بیان ہے کہ علی ابن حسین حج کو گئے ابن معائنہ کا بیان ہے کہ علی ابن حسین حج کو گئے احرام باندھنے کے بعد جب سواری پہ بیٹھے تو مارے خوف کے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا زردہ تاری ہوا کہ زبان سے لبے تک نہ نکل سکا لوگوں نے کہا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے لبیک میں حاضر ہوں آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا ڈر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو میں لبیک کہوں اور ادھر سے جواب ملے لا لبیک تو آنے کی ضرورت آنے کی ضرورت میں بیٹھا ہوا تھا کعبہ کے سامنے ہی ایک فوجی بہت بڑا فوجی آدمی چلی گیا کرنا وہ یہ کہتا ہم کو ڈر لگتا ہے لبیک کہتے ہوئے شاید کہ لا لبیک نہ آتا ہے یہ حضرت نے آپ بھی لا لبیک میں حاضر ہوں اللہ کا جب اجازت نہیں کر سکتا نا ایک امیر کر سکتا ہے اللہ بھی تو کر سکتا ہے ادھر سے جاؤ لا لبیک لوگوں نے کہا مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے حج ہے لوگوں کی اصرار پر لبیک کہا مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے میں حج یہ تھا حج یہ بھی کوئی چیز ہے تو تین اکابر کی دی گئی اللہ تعالی نے اب سب طریق خشک کرا دیا یہ ہے تر ہمارے حضرت کا بہت جملہ ہے دین خشک نہیں ہے تر ہے اس میں محبت بھی ہے صرف شدت نہیں ہے دین میں کیا ہے تری بھی ہے ملا چپل لطف بارہ حضرت کا اسی طرح جب زور سے ہوا چلتی تھی اور آندھی آتی تھی تو عذاب الہی کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے حضرت سیدنا زین العابدین زین العابدین حضرت سعید ابن مسیب جو خود بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے فرماتے تھے کہ حضرت علی ابن حسین سے زیادہ صاحب ورع میری نظر سے نہیں پوچھ رہا عبادت آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا اوقات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا حضرت حسین کے سامنے رضی اللہ تعالی شبانہ یوم میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے اور آخر دم تو اس معمول میں فرق نہ آیا کب پڑھتے تھے تو آج توفیق کے غلام نہیں کر کچھ ملتا جلد رکھتے یہ کام ہو گیا وہ کام ہو گیا اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب ہو گیا تھا قیام لیل سفر و حضر میں کسی حالت میں قضا نہ ہوتا تھا اخلاص پھر عبادت کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا عبداللہ ابن سلمان کا بیان ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سارے بدن میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا اب اس سے بڑھ کے کسی کا حال ہوتا تھا اس پر کوئی رد کر سکتا ہے बताते हैं इन सब की जरूरत है, इन चीज की जरूरत है, अब भी जरूरत है जी, अभी जरूरत है। लोगों ने पूछा आपको ये क्या हो जाता है, फरमाया तुम लोग क्या जानो मैं किसके हुजूर में खड़ा होता हूं और किससे सरगोशी करता हूं। महवियत का यह आलम था कि नमाज के हालत में किसी चीज की खबर ना होती थी, मैंने लिखा इन अहवाले रफिया और है छोड़ रहा हूं ये फायदा, मैंने इन अहवाले रफिया और मकामात आलिया के मतलब क्या लिखूं, सवाए हुज़्र अगम के इन हालात का उसे अशीर यानी सवा हिस्सा भी हमको हासिल नहीं है, ये हम अल्लाह ताला अपने फजल और करम से मुझे और मेरे मुतालिकीन मुतबीन को इन एहसानी हालात व ईमानी दर्जा से साथ फरमाए। इन्फाक फी सबीलिल्लाह फयाली और दरिया दिली आपका खास वस्त इसके साथ जा रहे थे, बुजुर्ग के नवासे के साथ जा रहे थे। उनके हालात देखिए, हजरत हसन हुसैन के लिए लिखा हुआ है तो समझ में आता है कि ये लोग खाली ये नहीं गए सकता दिया और ये हुआ क्या हालात थे, असीर ऊंटनिया साहब कितने हज पैदल किया जिन्होंने, ऊंटी मौजूद पैदल किया, ये दोनों हालात हजरत हसन हुसैन के वाकयात में पड़े। मौली फारूक कहना हुआ हमको मालूम ही नहीं था, कहा हजरत मुहर्रम में समझ में नहीं आता था क्या पढ़ूं, तो ये अकवाल सर उठाया हजरत हुसैन का बयान कर दिया, सर्व मुतासिर हो गया, हजरत हुसैन का जिक्र आ गया, बहुत है अच्छा है मुझे कभी पढ़ लीजिएगा कभी दी जाए, तो मैंने भी एक आदमी पढ़ा है हजरत हसन हुसैन हजरत फातिमा तीनों को इससे बढ़ करके अशरा का क्या करते हैं उसका क्या बयान हो सकता है आशूरा का। इंफाक फी सबीलिल्लाह फयादी अदैया दिली का खास वस्त था, अल्लाह के राह में बेदरेक सर्फ करते थे, फकरा वाले हाजत की दस्तगिरी के लिए हमेशा दस्त कर्म धराज रहता था। कैसे नकल किया भाई हमारी बात, हम लोग क्या लिखेंगे, गल्ला के पूरे अपने एक गल्ला के बोरे अपने पीठ पर लाद कर गरीबों के घर पहुंचाते थे, वफात के बाद जब गुच्छ ले लिया जाने लगा तो जिसमें मुबारकपन नील के दाग नजर आए, नीले होंगे मालूम हुआ कि बोरियों के बोझ से दाग पड़ गए थे जिन्हें आप रातों को लाकर गरीबों के घर पहुंचाते थे। तहमुल अबुल रवारी में अपने वालिद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुशाबे थे, तहमुल देखिए तहमुल जमान के तेज से तेज नश्तरों का भी असर न लेते थे, सब बातें जो कहते थे नागवार से नागवार और तर्क से तर्क बातें सुनकर पी जाते थे, ये अखलाक अक्सर ऐसा होता था कि आप बेहुदा बकने वालों के जरिए मुतवज्जे ही नहीं होते थे तो बाग गुस्ताख ऐसे जरी और बेबाग थे कि आपको जतलाने के लिए कहते कि मैं तुम ही को कह रहा हूं, आप उसके जवाब में फरमाते हैं मैं चश्मपोशी करता हूं, जब आपको किसी की कोई बात पहुंचती कि वो आपकी तनकीद करता है और बुराई बयां करता है तो उसके घर तशरीफ ले आते हैं और लुत्फ करम का मामला फरमाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो मेरे मुतलिक बात कही है अगर वो हक है तो अल्लाह मेरी मगफरत फरमाए, अगर बातिल है तो तेरी मगफरत फरमाए, अगर तुम्हें झूठ का तेरी मगफरत फरमाए, अगर है मेरे अंदर मेरी मगफरत फरमाए, क्या हम बोलो क्या अफ दर गुजर। मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना हबीब रहमान आदमी आयान में तारीफ फरमाते हैं कि आपका लकब जैनुल आबदीन है, आप بہت خدا تر سے بڑے عبادت گزار تھے محمد ماتا کے الفاظ میں, آپ بہت خدا تر اور بڑے عبادت گزار تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت علی مرتضیٰ کے پوتے تھے. حضرت حسین کے صاحبزادے, دلوں میں آپ کی ایسی عظمت وقت اور نگاہوں میں ایسا احترام تھا کہ حسام ابن عبد الملک اپنی ولی عہدی کے زمانے میں ایک بار حج کو آیا تھا, اسی سال علی ابن حسین بھی حج کو گئے تھے. اتفاق سے طواب میں ساتھ ہو گیا اور حسام ان سے پہلے حضرت اسود کے پاس پہنچا. حسام بادشاہ حضرت پہنچا, اس نے انتہائی کوشش کی کہ حضرت اسود کا بوسہ نصیب ہو جائے مگر کسی طرح ممکن نہ ہوا. بادشاہ نے اس کے بعد حضرت علی ابن حسین وہاں پہنچے تو سارے لوگ اپنی اپنی جگہ چھٹک گئے اور جو حضرت اسود کے پاس تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے. انہوں نے بے اطمینان حضرت اسود کو چوما. حسام کے آدمی بادشاہ حسام کے آدمیوں نے اس سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ اسے کہا کہ میں نہیں پہچانتا. اس موقع پر فرزدق شاہ موجود تھا, اسے نہایت جرأت سے کہا میں ان کو پہچانتا ہوں, یہ علی ابن حسین ہے. اور اپنا وہ مشہور قصیدہ پڑھا جس کے ابتدائی اشعار ہیں, ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم, ہذا تقی لقی طاہر العلم, حاضر نہیں تارف البتا بتا تو ہو بل بے تو یار بل ہر بل ہر. یہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے مقدس ہے. شک کے فیصلہ نہیں ارجمن ہے, یہ خود متقی اور پاکیزہ پاک و صاف اور دین کے عالم ہے, جھنڈے ہیں دین کے. یہ وہ ہیں جن کی رفتار کو بتا بھی پہچانتا ہے, سب پہچان تم بھی پہچانتے ہیں پہچان دکھا رہا ہے. جن کی رفتار کو بتا پہچانتا ہے, آپ کو ہل اور حرم بھی پہچانتا ہے. ایمان حضرت مسلم امت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو نہایت کیف و وجد کے ساتھ مجلس میں سناتے تھے. آگے آ رہا ہے اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا, وہ ڈھونڈ رہا تھا کئی دن سے, آج مل گیا مہینہ, وہی اسی ضمن میں آگے جو دیکھ رہا ہے. اسماعیل کہتے شاعر ہیں, اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا, میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردے سے لگڑ کے یہ شعر پڑھ رہا ہے. کعبہ کے پردے سے لگڑ, ہم نے تو کبھی نصیب نہیں ہوا, دیکھا تو بہت لوگوں کو لیکن شاید چھوا تو ہو گئے. یہ فرما رہے تھے حضرت حسین, یا میں یجیب دعا المضطرب ظلمی, یا کاش الضرب البلا ما سقمی, قد نام وقت کا حول البیت ونت بہو وانت یا حی یا قیوم لم ترمی. اے وہ ذات جو رات کے تاریکیوں میں مجھ کی دعا فرماتے ہیں, یہ دعا کر رہے تھے. حضرت بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے تھے, لیکن اس کو جب سناتے تھے متاثر ہو جاتے. اے وہ ذات جو رات کے تاریکیوں میں مستر کی دعا قبول فرماتے ہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے کو بیماری سے دور فرما دیتے ہیں, نہیں اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور فرما دیتے ہیں. آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا بھی اور پھر کر سو بھی گیا. آیا بھی تو آپ کیا پھرا بھی اور سو بھی گیا اور پھر وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے, مگر اے حیو قیوم آپ ایسے ہی کبھی نہیں سوتے, آپ تو سو رہے ہیں. آئے سوئے جاگے یہ آپ تو بس لاتا خود ہو سین تم والا نہ ہو, آپ کو تو اونگ بھی نہیں آتی, مگر اے حیو قیوم آپ ایسے ہیں कि आप कभी नहीं सोचे, हाँ जी आए तवाफ किया सोए फिर उठे, ऐसा मैं आपको इस हाल में पुकारता हूं कि अलम रसीदा हूं। यही बड़ी बात है, बाप शहीद हो चुके थे, अल्लाह से सुमर के क्या मैं आपको इस हाल में पुकारता हूं कि अलम रसीदा हूं, परेशान हाल हूं, कलक वाला हूं, लिहाजा मेरे रोने पर अपने बैत और हरम के सदके में हरम फरमा दीजिए, अपने बैत और हरम के सदके में रहम फरमा दीजिए। आपके बख्शी की कोई बेवकूफ या मुदीन अगर बिलफर उम्मीद न करे तो फिर गुनहगारों पर कौन बख्शी सौजूद करेगा। फिर तो ये लोग बख्शे ही नहीं जाएंगे, उम्मीद नहीं बख्शे, हर एक गुनहगार ही ज्यादा है, जब गुनहगारों की तवज्जो नहीं होगी तो नहीं बख्शे जाएंगे, तो ज्यादा गुनहगार जो है तो ज्यादा बेबख्शे ही रह जाएंगे। ये अशआर पढ़े और खूब रोए, ये अशआर पढ़े अरे हुसैन अरे हुसैन आप दे, फिर उसके बाद दुआ की, ये अशआर पढ़े और फिर खूब रोए, फिर उसके बाद इस तरह दुआ मांगी, अल्लाह अय्युहल मकसूद फी कुल्ले हाजतिन, अल्लाह अय्युहल मकसूद फी कुल्ले हाजतिन, शिको तो लेकर दुर फरहम शिकायती, अल्लाह याद जाई अंत तशफ कुर्बती, वह हमली जुनूबी कुल्लहा वक्त हाजती, अतः तो बे आमाल कैबा है रजियती, क्या आरिफ रेशत अल्लाह बनी, अतः तो बे आमालीन कैबाहिन रजियतिन, उमा फिर अब्दुल हत्ता जना कैद कर जना आयतिन, मालिन उमा फिर बरा अब्दुल जना कर जना आयती, अतुहरी कुनू नारी यह गायत्र मुना, फैन रजाई सुमायन मखाफती, अरे वो जात जो कि हर हाजत में मकसूद है, मैंने आपकी तरह अपनी तकलीफ बयान कर दी, बस मेरी तकलीफ को दूर फरमा दीजिए। मैं भी इसी तरह दुआ कर रहा हूं, अल्लाह ताला मेरी तकलीफ को दूर कर, बस मेरी तकलीफ को दूर फरमा दीजिए। अरे वो जात जिसे मेरी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप ही मेरे रंज और गम को दूर कर सकते हैं, कोई नहीं। बहुत दिन से तलाश कर रहा था, पूछा बहुत काफी अगे खर्चा नहीं मिला, आज मिल गया, मतलब ये मैंने नकली किया, मैंने कुंदरवा दिया। अरे वो जात जिससे मेरी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप ही मेरे रंज और गम को दूर कर सकते हैं, कोई नहीं, लिहाजा मेरे सब गुनाहों को बख्श दीजिए, गुनाहों को बख्श दीजिए, हाजत को नहीं, सबसे बड़ी हाजत गुनाहों की बख्शिश, यानी पहले ये कहा, और मेरी हाजत रवायत फरमा, उसके बाद मेरी हाजत रवायत फरमाइए, मैं आपके दरबार में नहायत रदी और कभी आमाले का हाजिर हुआ हूँ, बुरे आमाले का हाजिर हुआ हूँ, और मैं समझता हूँ कि आपके मखलूक में मुझ जैसा गुनहगार बंदा कोई और न होगा, मेरे जंग आदमी कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आपके मखलूक में मुझ जैसा गुनहगार बंदा कोई और न होगा, मैं हुआ मेरे उम्मीदों की इंतहा और मेरे आर्जुओं की मुंतहा, क्या आप मुझे आग में जलाएंगे, मैं हुआ ऐ मेरे उम्मीदों की इंतहा और मेरे आर्जुओं की मुंतहा, क्या आप मुझे आग में जलाएंगे, अगर बेफल ऐसा हुआ तो फिर उम्मीद किस काम की आई, आपसे तो उम्मीद लेकर आया हूं और मेरा खौफ किस काम आया, ये कहा बेहोश है, ये कहा और बेहोश है। इसमें ही कहते हैं कि मैंने उस जवान को करीब से देखा, जानते नहीं थे कि यह कौन है, इसमें ही शायद میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زر العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. علی ابن حسین ابن علی ابن طالب یہ دیکھ کر میں ان کا سر کا یہ دیکھ کر میں نے ان کے سر کو سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا. اور خود بھی رونے لگا, کسی بیان پر حاضر ہوتے نہیں کہ میں نے دیکھے نہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ بیان کرتے تھے حضرت یونس کا مچھلی والا جی, اور خود بھی رونے لگا. میرے آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے رخسار پر گرے اس وجہ کے جس کی وجہ سے آپ نے آنکھ کھول دی اور فرمایا کہ یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حاضر ہوگا. یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان کون ہے دنیا گیا ہم سنوں کے لیے حالت فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا ہے اور مجھے ہجوم کر رکھا ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا غلام اسماعیل ہے, پہچانتے میں نہیں کیا, اور کہا کہ آئے ہمارے سید آپ تو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے ہیں, پھر اس قدر جزا و فضا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت, اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو پاک کر دے. پاک کرنا اللہ تو یہ فرما رہے ہیں. اے آپ نے فرمایا اے اسماعیل کیا بات کرتے ہو, اللہ تعالیٰ نے جنت المطیعین کے لیے پیدا کیا ہے, اس کا نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو متعین کے لیے پیدا کیا ہے, اگرچہ وہ عبد حبشی کیوں نہ ہو نسب سے ریاض. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو متقی ہے حبشی اگر متقی وہ جنت میں جائے. جنت کو متعین کے لیے پیدا کیا ہے اگرچہ وہ عبد حبشی ہی کیوں نہ ہو, اور دوزخ کو آسین کے لیے پیدا کیا ہے اگرچہ وہ قریشی ہی کیوں نہ ہو. قریشی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ حر قریشی ہر اگرچہ وہ حر قریشی ہی کیوں نہ ہو قریشی. اور کیا اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا فیضا نف کا بسور فلا انصاف بین ہوں یوم ولا بلائے تصاعد بھی بنے گا. جب سور پھونکا جائے گا اس دن باہم نسبت کام نہ آئے گی, اس دن باہم نسبت کام نہ آئے گی, اور نہ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا تم کون ہو, سید ہو, صدیقی ہو, جافی ہو, جاتی ہو, بلکہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ فلاح یا پانے فلاح پانے والے ہوں گے. وہاں فیصلہ اس پر ہوگا نیکیوں, اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے, جو کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. فرماتے تھے, بات کو ختم ہوئی, فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب آتا ہے جو کل ایک حقیر نطفہ تھا. منصوبہ ٹوٹ گیا ہے. فرماتے تھے مجھے اس مغرور اور فخر کرنے پر تعجب آتا ہے جو کل ایک حقیر نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا. اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو اللہ کی ہستی میں شک کرتا ہے. یہ بھی دیکھیے یہ وسوسہ یہی سب آتا ہے. مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو اللہ کی ہستی میں شک کرتا ہے، حالانکہ خود اس کے پیدائش ان کے سامنے ہے، یعنی وہ نیز تھا، اس کا نام نشان نہیں تھا، مگر کسی ہستی کے پیدا کرنے سے نیز سے ہست اور وجود میں آ گیا. کل کے دن میں کسی کون تم کو لے آئے گا؟ فرماتے ہیں اس شخص پر تعجب آتا ہے جو قیامت کے دن دوبارہ پیدائش کا انکار کرتا ہے. اس شخص پر تعجب آتا ہے جو قیامت کے دن دوبارہ پیدائش کا انکار کرتا ہے، جبکہ پہلی تکلیف اس کے سامنے بھی تم پیدا ہوئے تو دوسرا پیدا کرنے کیا اس میں مشکل ہے؟ اور بولے جب تم کو پیدا کر دیا تو ساڑیاں اگر پیدا کر دیا جس میں کیا ملازم ہے؟ یہی سب وسائل داخل ہو. یہ اس شخص پر تعجب آتا ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ پیدائش کا انکار کرتا ہے جبکہ پہلی تکلیف اسے سامنے ہے. اور اس شخص پر تعجب آتا ہے جو ایک فانی مقام کے لیے عمل کرتا ہے اور دار بقا کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے لیے تیاری نہیں کرتا، دنیا کے لیے کوئی تیاری نہیں، آخری کو کوئی تعجب ہوتا. یہ کتنے اللہ والے آپ یوں دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے اس امر سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کی نگاہ میں میرے ظاہر کو اچھا رکھے لیکن میرے باتیں کو خراب کر دے. میری بڑا مانگتا ہوں، ظاہر تو اچھا سا لوگ کو مانتے ہیں، باتیں اچھا. اے اللہ جب میں نے کوئی برائی کی تو آپ نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، تو آئندہ بھی جب میں برائی کروں تو آپ میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائیے. بہت آپ جب وضو تمہارا آپ جو وضو کرتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا، آپ کے گھر والے آپ سے پوچھتے کہ آخر وضو کے وقت آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو فرماتے کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے، جج کے سامنے جانے سے آدمی جاتا ہے، لیکن یہاں تحصیلداری ایجنٹی آتے تھے، حضرت وہی تھے، شروع ہوا کوئی منتقل ہو گیا تو آتے تھے، ریٹائر ہو چکے تھے، بیٹھے آتے تھے، لیکن جب ان کو ہائی کورٹ جانا رہتا تھا تو ڈرتے رہتے تھے. میں نے کہا آپ تحصیلدار ہیں، ڈی ہے ابھی ڈر نہیں، جج کے سامنے ہی آتے، جج کے سامنے کھڑا ہونا معمولی بات نہیں، حالانکہ مجرم نہیں تھے وہ، وہ کوئی کسی گواہی میں افسر آ رہا تھا، کہا جج کے سامنے کھڑا ہونا. ڈپٹی انسپکٹر تھے حضرت خالد، بہت حضرت سے سنا. ایک مدرس ڈاکٹر سیاہ پر لکھ کے سمجھا رہا تھا لڑکوں کو، اس کا رخ ادھر تھا، حاضر صاحب جا کے پیچھے کھڑے ہوئے ڈپٹی انسپکٹر تھے، دیکھ کے بے ہوش گر گیا وہ ماسٹر. جا کے حضرت تھانی سے کہا کہ حضرت جب مجھ کو دیکھ کر کے ایک مدرس بے ہوش ہوئی، اللہ کیسے کھڑا ہوگا، کہاں یہ خیال آنے لگا بچے کا، یہ آپ کو احساس ہوا کہ ایک مخلوق آپ ہی انسان درجے میں کم ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت سامنے کھڑا ہوگا. اما من خواب ہو مقام ربی ہی، مقام ربی ونا نفس علی الہوا وان الجنت ہے ما، خواب ہو مقام ربی، خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اما ہی نا اما من خواب ہو مقام ربی ونا نفس علی الہوا وان الجنت ہے ما. آج بہت بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی باتوں سے باطنی نفع عطا فرمائے بلکہ باطنی ترقی عطا فرمائے، آخرت کا یقین، ایمان کی تجدید، نیا عہد. بات کرتے ہیں ہم کو چلنا ہے، کیسے کیسے لوگ کتنا کتنا ڈر، اصلاح کی کتنی فکر ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو بھی اپنے حالات میں غور کھوج کر کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، میرے لیے بھی دعا ہو جائے، میرے لیے اصلاح ہو جائے، और आप सब लोग के लिए दुआएं करते हैं जरूर. अल्लाह अशरिक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر لامة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين, برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور نفس کی اصلاح فرمائے, ہمارے نفوس کا تصفیہ فرمائے اور اپنے خلا سے اپنی محبت عنایت سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.